ale wszystko. Testuj, kiedy idę po milion. Jak znów coś mi nie wyszło. I chuj, nadal idę po milion. Już nie czekam na przyszłość. Ale nie mów nic, bo idę po milion. Bo idę po milion. Rozumiemy jasno, chcę wszystko dotknąć i już nie musieć spać, kiedy przyszło poszło. Ale wcale nie łatwo, tylko szybko w kurwę wyskoczyłbym z siebie, by żyć podwójnie. Życie pojebany jak los, taj łysy tak jak John Locke. Ale go nie ogarniam i nie wisi mi jak John Doe. Całe życie było dla mnie jak living the dream. Teraz dzięki wam, kurwa, jestem w nim. Odklejony dzieciak na paraboli szczęścia i bujam się od lewej do prawej, a tym nie zwa. Popierdolę życie od linijki, już nie dam sobie zrobić takiej krzywdy. Mało co piję, a nigdy by zapomnieć. Mogę pić, by pamiętać, jeśli to nie problem. A dziś niech się leje nam w szklanki i w gardłach. Chcę żyć, a nie tylko coś wstawiać na Instagram. Chcę żyć, jakbym miał pierdolnąć jutro. Może czekać mnie samotność, jakby zaraz miało nie być nic. Tylko tak umiem żyć. Mam głód, pierdolę wszystko. Testuj, kiedy idę po milion. Jak znów coś mi nie wyszło. I chuj, nadal idę po milion. Już nie czekam na przyszłość. Ale nie mów nic, bo idę po milion. Bo idę po milion. Lekkie życie mnie kręci jak wakiel i cisnę je do odciny, nim nie zgaśnie. Wolę nie chodzić po trupach, ale przez szmaty lepiej się syp do buta. Zjebać cały hajs, nie widzę przeszkody. Najlepiej rozpierdala się go jak jest się młody. A ten milion to chcę w ludziach i w momentach. Bo dopóki robię hajs, to mogę o nim nie pamiętać. Skoro jestem, to chcę być na zawsze. Przeciągam strunę jak Paul McCartney. Jak zimno i źle jest już nie tylko w Polsce, to zróbmy tak, żeby choć nam było dobrze. Niech tu świeci słońce. Jak na Bahama. Nie pierdolnic do mnie. Na. Chcę się budzić z tobą rano. Choć pewnie nie znam cię jeszcze. I słowo nie tylko na noc. No pewnie, bo zawsze chcę więcej. Chcę żyć, jakbym miał pierdolnąć jutro. Może czekać mnie samotność, jakby zaraz miało nie być nic. Tylko tak umiem. Mam głód, pierdolę wszystko. Testuj, kiedy idę po milion. Jak znów coś mi nie wyszło. I chuj, nadal idę po milion. Już nie czekam na przyszłość. Ale nie mów nic, bo idę po milion. Bo idę po milion. Mam głód, pierdolę wszystko. Testuj, kiedy idę po milion. Jak znów coś mi nie wyszło. I chuj, nadal idę po milion. Już nie czekam na przyszłość.